Sprawdzamy. Tu Trójka, jest środa, 16 kwietnia. Paweł Drozd, kłaniam się. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Zatrzymanych 6 członków gangu, który nielegalnie handlował paliwem. Straty Skarbu Państwa szacuje się na 100 milionów złotych. Marszałek Mazowsza nie wyklucza, że samorząd będzie chciał zwrotu części janosikowego. Jeżeli my będziemy w stanie udowodnić, że nadmierne kwoty od nas pobierano, no to będziemy wnosili o zwrot tych nadmiernych kwot. Na razie sprawę analizują prawnicy. Komisja Europejska ma już wyliczenia, ile kosztowałyby sankcje gospodarcze nałożone na Rosję. Dziś poinformuje o tym ambasadorów krajów członkowskich. Gang zajmujący się nielegalnym obrotem olejem napędowym. Rozbite. Zielonogórscy funkcynariusze ABW zatrzymali 6 osób podejrzewanych o udział w grupie przestępczej. Zajmowała się nielegalnym obrotem olejem napędowym. Wyłudzali przy okazji z tego tytułu VAT. Straty Skarbu Państwa sięgają blisko 100 milionów. W trakcie tych ostatnich działań typowaliśmy kolejne miejsca do przeszukań, jak również osoby do zatrzymań. Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. prania brudnych pieniędzy, dodaje rzecznik Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Maciej Karczyński. Część osób ma tymczasowe aresztowanie, wobec dwóch zastosowano ten środek zapobiegawczy. Dzisiejsze zatrzymania to część większej akcji. Do tej pory w tej sprawie przedstawiono zarzuty 28 osobom. Mazowsze będzie walczyć o swoje pieniądze, deklarował w Trójce marszałek województwa. Prawnicy interpretują wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który w marcu uznał, że janosikowe jest niezgodne z ustawą zasadniczą. Sprawdzamy, na ile pieniądze ściągnięte z kont samorządu na rzecz biedniejszych samorządów są do odzyskania, mówił w salonie politycznym Trójki Adam Struzik. Trybunał Konstytucyjny powiedział, że te przepisy są niekonstytucyjne w tym wymiarze, w którym janosikowe jest nadmierne, bo uniemożliwia nam realizację własnych zadań. Więc jeżeli my będziemy w stanie udowodnić, że od roku 2010 nadmierne kwoty od nas pobierano, no to oczywiście będziemy wnosili o zwrot tych nadmiernych kwot. Kilka dni temu Ministerstwo Finansów ściągnęło z konta Mazowsza 61 milionów złotych zaległego janosikowego. Wczoraj z kolei minęła rata za kwiecień. Do zapłaty jest prawie 54 miliony złotych. Brakuje pieniędzy na bieżące koszty, m.in. na funkcjonowanie kolei mazowieckich. Dlatego samorząd wziął kredyt i przelał spółce 19 milionów złotych. Mazowsze w ciągu ostatnich 10 lat zapłaciło na rzecz innych województw 6,5 miliarda złotych. Minister Finansów zapowiedział, że w ciągu tygodnia premier pozna nowe założenia dotyczące janosikowego. W Brukseli dziś o konsekwencjach działań Rosji na Ukrainie. Komisja Europejska oszacowała skutki ewentualnych sankcji gospodarczych wobec Moskwy i przedstawi je ambasadorom unijnych krajów. Z kolei ambasadorowie państw NATO mają poznać propozycję naczelnego dowódcy wojsk sojuszu w Europie. Dotyczą wzmocnienia obrony państw członkowskich. Chodzi o większą obecność sił wojskowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Amerykańska prasa donosiła, że do Polski mają być wysłane dodatkowe samoloty F-16, a do krajów wschodniej części NATO jednostki liczące 200 amerykańskich żołnierzy, którzy obecnie stacjonują we Włoszech. Minister obrony Tomasz Siemoniak nie potwierdza tych informacji. Nie chcę w tym momencie mówić, czy to będzie 16, 18 czy 20, ale na pewno będzie to znacząca dalsza obecność amerykańskich sił powietrznych w Polsce. A jeśli chodzi o Unię Europejską, to rozpoczynają się dziś konsultacje w sprawie nałożenia sankcji gospodarczych na Rosję. Komisja przedstawi krajom członkowskim rachunek kosztów. Do tej pory Unia Europejska zwlekała z decyzją o sankcjach gospodarczych. Teraz mówi, że możliwy jest nadzwyczajny szczyt w przyszłym tygodniu poświęcony tej sprawie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Śniadanie z wieprzowiną, czyli dyplomatyczna ofensywa ministra rolnictwa. Marek Sawicki będzie gościć na śniadaniu ambasadorów Białorusi, Chin, Rosji, Japonii, Korei Południowej, Ukrainy i Wietnamu. Wśród tematów poruszanych przy porannej kawie nie zabraknie m.in. sprawy polskiej wieprzowiny. Przy porannej kawie i polskiej wieprzowinie minister Marek Sawicki będzie przekonywał ambasadorów, że zakazy importu polskiego mięsa nie mają sensu. W Polsce wystąpiły tylko 2 przypadki afrykańskiego pomoru świń i to upadłych dzików. Na Białorusi czy w Rosji chorobę wykrywano już nawet na fermach, ale embargo na polskie zdrowe mięso i tak nałożono. Stąd ten pomysł na śniadanie, żebyśmy w sąsiedzkiej, przy herbatce i dobrej wieprzowinie atmosferze mogli o tych kwestiach porozmawiać. Minister rolnictwa wyraźnie szuka także innych rynków zbytu na polskie produkty. Nie dalej jak wczoraj rozmawiał ze swoim odpowiednikiem ze Sri Lanki. Ten egzotyczny kraj może być naszym oknem na rynki Indii, Pakistanu czy Chin. Już w czerwcu pojadą tam polskie firmy, aby się dobrze zareklamować. Muszę przyznać, że wasz minister był bardzo przekonujący co do tego, że musimy kupować więcej z Polski. Mam nadzieję gościć dużą delegację inwestorów i handlowców z Polski. Mówił minister Mahinda Samarasinghe ze Sri Lanki. W ramach rewizyty przedsiębiorcy z Ceylonu przyjadą do nas jesienią. Radomir Czarnecki, Polskie Radio. Mars był kiedyś suchy i zimny, sugerują naukowcy. Specjalne obliczenia publikuje portal tygodnika Nature. Zimno i sucho było na Marsie 3 miliardy 600 milionów lat temu, piszą naukowcy z kilku instytutów badawczych w USA i w Izraelu. Co prawda istniały okresy, kiedy Mars był ciepły i wilgotny, na powierzchni znajdowały się jeziora i rzeki, ale nie było tak cały czas. Niekiedy wilgoci było jak na lekarstwo, a średnie temperatury ujemne. Dziś też na Marsie panuje najczęściej silny mróz. Obliczeń dokonano na podstawie analizy kraterów po meteorytach oraz starych koryt rzek. Naukowcy zastanawiają się teraz, kiedy dokładnie i jak długo na Marsie panowały warunki sprzyjające życiu. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Jeszcze Michał Gąsiorowski, sport. Real czy Barcelona? El Clasico w finale Pucharu Króla to już dziś. Real bez kontuzjowanego Cristiano Ronaldo, Barcelona z zagubionym ostatnio Leo Messim, ale jedni i drudzy chcą za wszelką cenę zdobyć ten puchar. Real marzy o potrójnej koronie mistrzostwie kraju, wygraniu Ligi Mistrzów i właśnie tego pucharu. Barca natomiast robi wszystko, by do takiej potrójnej korony nie dopuścić. Zainteresowanie meczem jest oczywiście ogromne. Akredytowało się na niego aż 700 dziennikarzy z 200 redakcji z całego świata. Początek meczu na Estadio Mestalla w Walencji o 21.30, transmisja w TVP1. W innych krajowych pucharach też nie wszystko jeszcze jasne. W Niemczech w finale jest już Borussia, która wygrała 2-0 z Wolfsburgiem, a Robert Lewandowski strzelił setnego gola w żółtych barwach. Dziś o finał powalczą jeszcze Bayern z Kaiserslautern. We Francji w finale zagra Rennes, dla którego gola w półfinałowym spotkaniu strzelił Kamil Grosicki. Rennes po zaciętym meczu pokonało drugoligowe, a nie 3-2. A u nas finał wywalczył Zawisza Bydgoszcz. W pierwszym meczu wygrał z Jagiellonią 2-0, w rewanżu był remis 1-1. Zawiedziony takim obrotem sprawy był trener Jagiellonii Michał Probierz. Zagraliśmy dobrze i od pierwszej minuty narzuciliśmy styl grania, potrafiliśmy utrzymać się przy piłce, zdobyliśmy bramkę, nie wykorzystaliśmy jednak sytuacji przy 1-0, z głowy z 5 metrów nie trafiamy w bramkę i to na pewno boli, bo po kontrataku padła od razu bramka na 1-1, która rozwiała praktycznie nasze marzenia o finale. Michał Probierz dokonał też niespotykanej rzeczy, bo odpadł z Pucharu Polski z dwiema drużynami i to runda po rundzie. Chwilę wcześniej przegrał bowiem z Lechią, w której pracował. W finale na Stadionie Narodowym Zawisza zmierzy się natomiast z Zagłębiem Lubin lub Arką Gdynia. Na razie zdecydowanie bliżej awansu jest Zagłębie, które pierwszy mecz wygrało 3-0. No i na koniec ciekawa historia, chociaż niespecjalnie wesoła. Kilka dni temu w maratonie londyńskim doszło do tragedii i śmierci jednego z biegaczy. Rob Berry chciał ukończyć bieg, by zebrać fundusze dla swojej matki na walkę z osteoporozą. Przed startem udało mu się zebrać 1700 funtów. Po jego tragicznej śmierci założoną przez niego stronę internetową zaczęli masowo odwiedzać biegacze z całego świata i udało się zebrać już ponad 50 tysięcy funtów. Trudno mówić o happy endzie, ale Rob Berry pewnie byłby szczęśliwy, widząc jak to wszystko się skończyło. Pochmurno i deszczowo na południu i południowym wschodzie kraju, w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. W pozostałych regionach w miarę pogodnie, najwięcej słońca na północy i północnym zachodzie. 8 stopni w Suwałkach, 9 w Trójmieście i Lublinie, 10 w Warszawie i we Wrocławiu, 11 w Toruniu, Bydgoszczy i Pile, 12 w Poznaniu i Zielonej Górze, 13 stopni w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. We are the Las Vegas Red Riders. We are only here. Z Trójką przez trzy Ameryki. Świat jest na wyciągnięcie ręki. Opowiadam Państwu o niezwykłej przyrodzie i spotkaniach z wyjątkowymi ludźmi. Jestem Amerykaninem, ale Warszawa jest moje ulubione miasto. Dziś po 17 w audycji zapraszamy do Trójki. Siedzimy teraz w miejscu, którego nie znajdziesz na globusie. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski. Zachęcam też do wzięcia udziału w naszym konkursie. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsz, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 19 kwietnia w MediaMarkt. Montaż wszystkich kuchenek wolnostojących i do zabudowy w cenie produktu. Mediamarkt.pl. Międzynarodowi dziennikarze motoryzacyjni testowali, debatowali i wybrali samochód roku 2014. Nowy Peugeot 308. Przetestuj go i ty. Umów się na jazdę testową. Teraz nowy Peugeot 308 już od 27 850 zł w kredycie 50 na 50. Szczegóły w salonach Peugeot.

To Paloma Faith, nasza piosenka dnia. Są takie informacje ze świata, które umykają naszej uwadze, a mogą mieć walor praktyczny. Starajmy się nadrabiać na zaległości i tego to od kilku dni w trzecim pod względem wielkości mieście Niemiec w Monachium zalegalizowano publiczny nudyzm. Wydzielono 6 stref dla nudystów, nie są ogrodzone w żaden sposób, a jedna z nich znajduje się 10 minut pieszo od centrum miasta. To w Monachium. Trying to do my best, hymn of an angel's dust, always on the run from a star to grace. Angel's dust, always on the run from a star to grace. Dwadzieścia 4:09, 71335 to numer SMS dla Państwa do południa polskieradio.pl. Za 5 minut spotkanie z Wiktorem Legowiczem i informator ekonomiczny. Wcześniej Karol Glazer. Ja, your smile and your kisses. Oh, where again? Open your eyes, keep the faith, 'cause your life is here. Venus and Mars, crazy beat of my heart, lonely moments and cry, it's the meaning of life. Summer and sun, million dollars and fun, chocolate box, apple pie, it's the magic of life. And it's your smile and your kisses, all we're again. Open your eyes, keep the faith, 'cause your life is here. Na pana patrzę, panie Wiktorze, to w zasadzie chyba powinienem poprosić o identyfikator, bo zmienił się pan na twarzy. Proszę bardzo. No bo kolor nie ten. Wiktor Legowicz niby ten sam, ale kolor twarzy. No tak, nie udało ten. Się, wczoraj wróciłem z tej wyspy. Bardzo ładnie takiej wyspy, o tym za chwilę. I to widać. Na program zaprasza sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Trafic. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Informator ekonomiczny. Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej, Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie Wiktorze, witam państwa. Potwierdzam, to tak no naprawdę jest Wiktor Legowicz, chociaż trudno go poznać. Ja się czuję, jakbym był zaproszony do informatora turystycznego, a nie ekonomicznego. No to trochę powiemy o tym, gdzie byłem, a rzeczywiście słońce mnie trochę przypiekło. Wczoraj nawet jeszcze mnie policzki paliły. I tak, panie Pawle, wróciłem właśnie z Wyspy Kanaryjskiej Fuerteventura. To oznacza w swobodnym takim tłumaczeniu silny wiatr i rzeczywiście ten wiatr słabiej lub mocniej wieje prawie bez przerwy. No ale słońce, umownie wieczna wiosna, to wielkie atuty tej wyspy. Natomiast jedna ciekawa rzecz. W latach 70. tam prawie jeszcze nic nie było. Żadnej turystyki. To się dopiero zaczęło pod koniec lat 70., a zwłaszcza w 80. i 90., kiedy zaczęto popularyzować tę wyspę jako oazę spokoju, prawda? I chyba ten spokój dobrze jest zachowany do dziś. I to bardzo dobrze, że tak się stało, bo znamy bardzo liczne przykłady wysp rozmaitych egzotycznych, które obrosły... zamieniły się w dyskoteki, prawda? Tak jest, i betonowymi hotelami obrosły. Ja nie wiem, jaka jest radość z wyjeżdżania w takie miejsce z betonowego miasta na betonowe wybrzeże. I bardzo dobrze, że to się udało. A poza tym jest to przykład, jak zrobić coś z niczego. Przecież i w Polsce jest wiele miejsc, które jeszcze do niedawna były bardzo zapyziałymi wioskami. Dzisiaj tętnią życiem. Na Warmii i Mazurach na przykład, gdzie były rozwalające się po niemieckie folwarki, gdzie no, żal było w ogóle na to wszystko patrzeć. Dzisiaj w tych samych miejscach są piękne pensjonaty, hotele, dobre drogi, warto tam przyjeżdżać. I co najważniejsze, turyści zostawiają tam pieniądze, co pozwala tym regionom się rozwijać. Pan dobrze, pan o Polsce, ja o Hiszpanii, dlatego że Wyspy Kanaryjskie oczywiście należą do Hiszpanii, należą do Unii Europejskiej, ale co ciekawe, nie wszystkie prawa unijne są tam, weszły tam w życie, są respektowane. Mianowicie nie ma akcyzy, VAT 7%, nie ma akcyzy, a zatem papieros, alkohol, perfumy, to wszystko jest dwa razy tańsze. No, jeśli tylko Hiszpania, nie wiem dokładnie jak tam jest, ale jeśli tylko Hiszpania nie wywalczyła sobie specjalnej furtki właśnie dla tych terytoriów, to prędzej czy później pewnie tym Bruksela się zainteresuje z punktu widzenia prawnego. Najwyraźniej na razie przymyka na to oko, bo wszystko się kręci i z tego niższego VAT jest więcej wpływów. Jak to jest, jutro powiemy w Euronecie o 18.45. No to wracamy do nas. Eksperci przewidują za 6 lat tylko 500 000 Polaków nie będzie miało pracy. Przewidują to eksperci, czytamy o tym w dzienniku, ale ja dodam, że w Informatorze bardzo często na ten temat mówimy i przewidywaliśmy taką sytuację. A oczywiście winna jest demografia. Na pewno radykalnie spadnie liczba osób w wieku produkcyjnym, oczywiście. Na ile tutaj czytałem taki raport w dzisiejszej prasie, to oczywiście także po części zasługa tego, że wzrośnie liczba miejsc pracy, ale demografia też dołoży swoje. Po prostu ci, którzy dzisiaj pracują, przejdą na emeryturę, a z młodych pokoleń dojdzie jeszcze nie tyle osób, żeby to wyrównać. Z tego powodu rzeczywiście tak statystycznie to bezrobocie spadnie. Ale też pamiętajmy, że jest druga strona medalu, że na tych emerytów, których przybędzie, w jakiś sposób trzeba będzie pracować. Znaczy, kto zapracuje na nich. No właśnie, no stąd... Ja nie mówię o panu nawet, tylko o pana dzieciach. To też prawda. Stąd właśnie przecież są próby rozmaite i to uzdrawiania budżetu i cała reforma emerytalna. Zresztą nie wiem, czy ten raport ujął tutaj to, że wiek emerytalny się jednak wydłuży. A jak obserwuję, to wielu ludzi, którzy mają posady, to wcale tak chętnie nie opowiada o szybkim przejściu na emeryturę. Więc być może to nie wszystko będzie w tym kierunku. Pamiętajmy właśnie, że to zmniejszenie bezrobocia nie będzie oznaczało od razu takiego wielkiego dobrobytu także dla ludzi na emeryturze. To na pewno. A notariusze biją się umownie o klienta. Powód? Notariuszy jest coraz więcej. Podobno ich rocznie przybywa 500. Tak, to duża. Tak. Przybywają właśnie nowi, a pracy mniej. Między innymi przez to, że rynek mieszkaniowy tak no, zahamował się. No tak, właśnie no, notariusze obsługują takie transakcje właśnie między innymi nieruchomości i stąd... Tego jest najwięcej. Oczywiście. Prawdopodobnie tu koniunktura na rynku się trochę poprawi, ale samo zjawisko skąd się wzięło? No to jest efekt uwolnienia zawodów prawniczych, do których coraz więcej młodych ludzi przychodzi. Tak, bo pamiętajmy, ten zawód był jeszcze bardziej zamknięty aniżeli adwokatura. No zdecydowanie. To była wręcz patologia, tak trzeba to powiedzieć. Zarobki były bardzo dobre. No poza tym, gdy się przychodziło w takie miejsce, to człowiek trochę się czuł jak w urzędzie i no, najkrócej mówiąc, nie zawsze było to komfortowe. Tak, dzisiaj a teraz notariusz przyjedzie panu do domu nawet. No nieomalże. Sytuacja się zmieniła. Notariusze już walczą o rynek. Oni sami oczywiście pewnie nie są z tego powodu szczęśliwi, ale dla klienta to jest ogromne udogodnienie, jeżeli się można spotkać nie w sztywnych godzinach otwarcia kancelarii. No, nawet mówić w niedzielę na przykład. Tak, w niedzielę wieczorem, czy w ogóle po pracy. To na pewno jest jakaś taka oznaka zdrowego rynku. Natomiast ja bym się specjalnie nie przejmował tym, że będzie ich za dużo. No, z czasem ten rynek mieszkaniowy w ogóle nieruchomości jednak to od tego dna się odbije. Na pewno oni będą mieli trochę więcej pracy. I teraz uwaga, przed świętami bardzo uważajmy na złodziei pieniędzy, ale z naszych kart płatniczych. Taki przykład, nie nasz, co prawda. 100 tysięcy euro dziennie potrafią wykraść przestępcy w Rzymie. 100 tysięcy euro dziennie. No i to nie są już przecież kieszonkowcy, tylko ci, co zakładają czytniki do kart w różnych miejscach, typu bankomat. Coraz nowocześniejsze. Tak, no to jest jakby już przestępczość z wyższej półki nawet, można powiedzieć. Mam nadzieję, że to nie doprowadzi do cofnięcia się ludzkości w rozwoju, że wrócimy tak do gotówki. Można oczywiście takim oszustwom do pewnego stopnia zapobiec, no chociażby dając kelnerowi w restauracji kartę. Nie wynosił jej na zaplecze, ale w tym terminale, żeby przyszedł do nas. Zasada. To jest bardzo ważne jednak, żeby tak samo chronić karty, jak i gotówkę. Pamiętajmy, że banki wprowadzają cały czas nowe rozwiązanie. No to prawda. Zabezpieczające. Są ograniczenia przecież jakby zdjęciu pieniędzy, w odpowiedzialności klienta za zdjęcie pieniędzy z jego konta wskutek takiej nieautoryzowanej transakcji. No to jest tak dość ważne przy na przykład te kartach zbliżeniowych, mm-hmm. gdzie tam najczęściej do 200 zł, czyli tam 50 euro jest to ograniczenie, więc no na szczęście są tu jakieś cywilizowane normy. Ale tak czy inaczej uważać trzeba jak najbardziej. No tak, 27% Polaków, gdyby wygrali 1 000 000 złotych, nadal by pracowali. No proszę. A pan co? Ja nie wiem. Jakbym wygrał 1 000 000 złotych, to jest duże mieszkanie w dużym mieście. To nie jest jakaś taka ogromna fortuna, z której by można żyć nie wiadomo ile lat. Ale też słyszałem z tego samego źródła, że 53% Polaków założyłoby własną firmę. To portal pracuj.pl zbadał. A Paweł, co byś zrobił? Jak dostanę, to się zastanowię. No dobrze. Ale to cieszy, że połowa Polaków chce przedsiębiorczo tak do tego podejść. Nie tylko, że leżeć i mówić, a mi to lotto i w ogóle. No właśnie, bardzo dobrze. Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej, Wiktor Legowicz. I do jutra 9:30, a więcej o gospodarce na portalu gospodarkapolskieradio.pl. Zapraszam. Na program zaprosił sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Trafic. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. dnia. Urodzona w Malezji, tworząca w Stanach Zjednoczonych Yuna. Zawsze w nakryciu głowy podczas koncertów i na teledyskach. I prowadzi też sklep odzieżowy. Za 14 minut 10 i spotkanie z Katarzyną Kłosińską już za chwilę. To you. Coming so clear. Oczywiście piosenka rowerowa Bombay Bicycle Club. Za 10 minut 10 słuchają Państwo audycji do południa. Tu Trójka. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? I Katarzyna Kłosińska. Zmieniają się czasy, żyjemy trochę inaczej niż kiedyś i szukamy nowych określeń na zmieniające się elementy naszej rzeczywistości. Jednym z nich jest wyrażenie, o które pyta pani Basia. Rodzina patchworkowa. Patchwork to jest słowo zapożyczone z języka angielskiego, w polszczyźnie jeszcze nieprzyswojone, to znaczy wymawiane, tak jak w języku oryginału, a więc patchwork, a nie patchwork, i zapisywane, tak jak po angielsku, czyli przez T, CH i W. W języku angielskim patch to jest łata, a work w tym wypadku to wyrób. A więc patchwork to dosłownie wyrób z łat. Patchworkiem nazywamy technikę szycia, która polega na doczepianiu, doszywaniu jednych kawałków tkaniny do drugich. Określamy też w ten sposób wyrób powstały właśnie przy użyciu takiej techniki. Dość popularne są u nas patchworkowe narzuty czy patchworkowe kołdry. Taka patchworkowa kołdra ma charakterystyczny wygląd, to znaczy składa się z poszywanych elementów. A rodzina patchworkowa, no to rodzina złożona z elementów, które też są jakby poszywane. A więc rodzina, która się rozrasta, nie, że tak powiem, w pionie, lecz w poziomie. Trzonem takiej rodziny są państwo, no dajmy na to, iksińscy oraz ich dzieci, a tymi doszytymi elementami ich dawne rodziny, a w szczególności dzieci, które teraz no, są rodzeństwem przyrodnim dla potomstwa państwa iksińskich. Doszytymi elementami dla rodziny jakiegoś mężczyzny są jego poprzednia żona i wspólne z nią dzieci wychowywane przez nią, a także poprzedni mąż jego obecnej żony. Jeśli małżeństwo mające dzieci się rozstało i na przykład matka, która wychowuje te dzieci, nie utrudnia im kontaktu z ojcem, lecz wspólnie z jego nową rodziną i często właśnie nowym rodzeństwem tych dzieci spędzają czas, no to właśnie oni tworzą rodzinę patchworkową. Katarzyna.Kłosińska@polskieyradio.pl. Pani profesor przyjmuje wszelkie Państwa pytania natury językowej. Miał mieć łatwe życie słon. Bóg dał mu na kurduk i broń. Twa zaś powinność wszelka, mimo tej rady kurdu belga, by zawsze kłopot wprawiać go. Do góry głowa, niech się słoń schowa, do góry podnieś broń. Janerka o słoniu, a w tle słyszymy Talking to a Stranger, Birds of Tokyo, 49. miejsce w ostatnim notowaniu listy przebojów trójki.